Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Fadlul ezan. Ezan okumanın fazileti. Tabi ezan okumak faziletli bir amel. Faziletli bir ibadet. Ve İslam dininin şiarından, nişanelerinden bir nişane. Ne demek şiar, nişane? Yani aleni olarak, göstere göstere, zahir olarak işlenilen bu dine ait özel, hususi ibadetler. Yani hatta Şeyh Albani Rahimahullah'ın sünneti olan hırsından dolayı yine diyor ki Allah rahmet eylesin. Velev ki diyor müezzinler mikrofonla bile okusa, minareden okumaları nedir? Daha güzeldir. Çünkü bu ezan bir nişane, bir şiar. Yani yüksek bir yere bir adam çıkmış, oradan insanları neye çağırıyor? Hayy ala salah, haydi namaza diyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Velev ki mikrofonla okusa bile. Ezanın hükmü, ezan farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Yani bir beldede, bir köyde birisi ezanı okuyorsa bir cemaat artık o köyün üzerinden sorumluluk, mükellefiyet, yükümlülük kalkıyor. Diyor ki Malik İbnül Hüveyris sahabeden Eteyna Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Çoluk, çocuk, genç, delikanlı sürekli peygamberimizin yanına gelirlerdi. Otururlar mescitte, Mescid-i Nebevi'de 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay kalırlardı. Yani sahabeler çiftçi, çoban, işi gücü olan insanlar olmalarına rağmen kendilerini ne yapıyorlardı? Böyle ilmi öğrenmek için vakit ayırıyorlardı kendilerine. Biz de böyle olmak zorundayız. Yani sen şöyle dinin adına dinini öğrenmek adına kendine haftada birkaç gününü ayırmak zorundasın. Bu böyle olmaz. Yani işe git gel, git gel, git gel. Nereye? Nereye kadar gidiyorsun? Öleceksin. Geçen bahsettik pazar günkü dersimizde. Yani. Birden haberin gelecek. Diyecekler ki Emin abi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Dün gördüm. Nasıl ya? Şakalaştık ya. Ölmüş de. O zaman keşkeler başlayacak. Malik İbnül Hüveyris diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ Aynı yaşta genç delikanlılarız. Şebebe, şebap, gençler. فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً Allah Resulü'nün yanında diyor kaç gün kaldık? 20 gün kaldık. 20 gece kaldık diyor. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَحِيمًا رَفِيقًا Rahimen, rafikan. Bakın gençler peygamberimizi yanında 20 gün kalıyorlar. Ondan diyorlar, ondan ne görüyorlar? Çok yumuşak, çok merhametli bir adamdır diyorlar peygamberimiz. Fezanne enna kad iştakna ila ehline. Fezanne, ne demek zanne? Tabii her zaman zannetmek anlamına gelmiyor. Sen Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bildi, kesin bildi anlamına geliyor. Zanne, zannetmek anlamına da gelir. Bilmek anlamına da gelir. Diyor ki sahabe zannayana bizi anladı. Neyimizi anladı? Enna kad iştakna ila ehline. Ailelerimizi özlediğimizi anladı. 20 gün oturduk, uzak kaldık, aileleri özledik. Fese'elena ammen teraknahu min ehline. Bize sordu diyor peygamberimiz. Kimleri bıraktınız arkanızda? Aileden, akrabadan. Kim var yani? Hanımın var mı, çocuğun var mı? Akhbarna peygamberimize haber verdik. Fakale irci'u ila ehlikum. Haydi artık siz ne yapın? Ailenize dönün. Fa aqimu indahum. Ailelerinizle birlikte yaşayın. Ve allimuhum. Onlara öğretin. Şimdi yani buradan çıkıyoruz mesela. Eve gidiyor arkadaşlar. anne baba televizyonun karşısına geçmiş film seyrediyor. O da onlarla birlikte, aa ne olmuş? Olmaz. Veya hanım evde. Hanım yarın bana sahur hazırla. Niye bey? İşte oruç tutacağım. Tamam. Ya otur anlat kadına. Değil mi? Halana, teyzene, dayına, yengene. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ailelerinizin yanına gidin ve onlara öğretin. Allimuhum. Ve muruhum. Onlara emredin Allah'ın dinini. Fe izâ hadaratis salâh. Namaz vakti geldiğinde diyor Peygamberimiz. Bakın Peygamberimiz yani öyle felsefedir. Güzel böyle incikli boncuklu laflardır falan yok. Din yani böyle gerçekten. Nasihat. Emri bil maruf. Ailenizin yanına gidin. Onlara dininizi öğretin. Diyor ki namaz geldiğinde vakti felyüezzin. Ne demek felyüezzin? Ezan okusun. Emir kipi. İşte ezanı farz kifaya görenler bu rivayetten dolayı, bu rivayetlerden dolayı. Emir neyi ifade eder? Peygamberimizin emirleri. Vücubiyet. Ne demek vücubiyet? Farz. Bu usul fıkıhta bir kaidedir. Peygamber bir şey emrediyorsa o nedir? Farzdır. Ta ki onu farz olan o hükümden düşürecek başka bir peygamberin neyi gelene kadar? Sözü, kavli, fiili, davranışı gelene kadar. Mesela ilim ehli sakala niye farz diyor? Dört mezhep niye sakala farz diyor? Nereden çıkartıyorlar? Peygamber ne diyor? A'fu el-liha. A'fu. Bırakın. Sakallarınızı bırakın. Uzatın. Erhu. Değişik değişik ifadeler. Hepsi de neyi gösteriyor? Sakalları bırakın, sakalları uzatın, dokunmayın anlamlarına geliyor. Dört mezhepte diyor ki ilim ehlinden peygamberin emir kipleri neyi ifade eder? Vücubiyet. Peygamberin sakalı kesikmesiyle alakalı farziyetten bu hükmü düşürecek bir sözü, bir tavrı, bir şey var mı? Yok. O halde sakal nedir? Farzdır. Ezan farzdır. Ezan farz. Tabi ilim ehli diyor ki farziyet o topluluğa ait bir farziyet. Bir kişi ezanı okursa diğerlerinden ne yapar bu hüküm? Düşer. Peki bir topluluk ezanı okumasa, köyde ezan okunmadı ama girdiler, öğlen namazını kıldılar. Namazları kabul olur mu? Farz terk ettiler. Buradaki ezanın farziyeti namazın sıhhatini etkileyecek bir farziyet değil. Ama namazın içinden bir farzı bilerek terk etseler namaz ne olur? Batıl olur. Adam intikal tekbirlerini terk etse bilerek. Bilerek terk etse. Namaz ne olur? Batıl. Ezan namazın içindeki farz değil. Dikkat edin. Bu rivayetten dolayı tabi başka bir rivayette yine Buhari rivayetinde ezan okuyun ve kamet getirin ifadesi geliyor. Kamet de farz kifaye. Birisi getirdiği zaman ne olacak? Diğerleri de onu getirecek. Tabi bu toplu cemaat de o bölgede yaşayan insanlarla alakalı. Peki bir insan bir tarlada, köyde çalışıyor. Yanında cami de yok. Yanında ezan duyacağı hiçbir şey de yok. Namaz kılacak. Bu adam da ezan okur mu? Evet, bu adam da ezan okur. Yani tek de olsa ezan okur. Ya işte ezandan maksat o vaktin girdiğini birilerine bildirmektir. Bu adam zaten vaktin girdiğini biliyor. Etrafında da kimse yok. O halde pek de ezan okunmasına gerek yok tarzı yaklaşımlar delilden uzak yaklaşımlardır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecek hadislerde biz Allah izin verirse göreceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Said el-Hudri diyor ki Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa'ya görüyorum ki diyor sen diyor koyunun var, davarın var, uzaklarda yaşıyorsun. Koyunlarınla beraberken, hayvanlarınla beraberken namaz için ezan okuduğunda diyor sahabe Ebu Said el-Hudri Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sa'sa'ya ferfa savteke bin nida. Ezanı okurken diyor sesini yüksek tut. Adam tek başına. Sadece koyunlar var, hayvanlar var. Diyor bağırarak ezan oku. Fe innehu la yesma'u meda savtil müezzini cinnun ve la insun ve la şey'un İlla şehide lehu yevmel kıyame. Subhanallah. Ezan okumanın fazileti bakın bu. Diyor ki senin diyor okuduğun ezanın sesini duyan cin ve insanlar ve cinler ve seni işiten her şey kıyamet günü sana şahitlik edecek. Yani ezan okumak var ya, üzerine böyle para verilip de yapılacak bir vazife. Şimdi bugün insanlar hani iş arıyorlar ya kendilerine. Yani adamın imkanı olsun. Kisim diyen de desin ki ya ben bu camide ezan okuyacağım. Bir de şu kadar da camiye yardım edeceğim. Beni eğer müezzin yaparsanız demesi gereken hayırlı amellerden bir tanesi. Düşünsene günde 5 defa ezan okuyorsun. Kıyamet günü seni duyan bütün cinler, bütün insanlar ve her şey, ağacı, taşı, her şey sana ne yapacak? Şahitlik edecek. Allah'ın adını yükselttiğin için. Kâle Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Semi'tuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor bu hadisi kimden duydum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Demek ki insan tek başına olduğu zaman da ezan okuyabilir. Ama şu değil. Yani meşayihe de soruluyor, ilim ehline soruluyor. Sen evindesin. Ezan okundu camiden, duydun. Camiye gidemedin, sarımsak yedin, soğan yedin. Bir şer'i özrün var. Sen evde ezan okumana gerek yok. Sen çünkü vakit için okunulan ezanı duydun. Vaktin ilamı, vaktin ilanı demek ezan. Bunu duydun. Artık senin ezan okumana evde gerek yok. Kamet okuyacaksın. Ama eğer uzaktasın, pikniktesin, ormandasın, hayvanlarınla berabersin, çobanlık yapıyorsun. Orada sen ne yapacaksın? Ezan okuyacaksın. Velev ki tek başına olsan bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El-Mu'ezzinûne etvelun nâsi a'nâkan yevmel kıyâme. Kıyamet günü müezzinler boyunları en yüksek olan insanlar olacak. Boyunları kıyamet gününde böyle bilinen, gözüken insanlar olacak. Gelecek inşallah ileriki önümüzdeki haftalarda bununla faziletiyle alakalı hadisler, bunun ne manaya geldiği ile alakalı. İlim ehli ihtilaf etmiş. Diyorlar ki müezzinlik mi daha faziletli, imamlık mı daha faziletli? Yani müezzinlik mi daha faziletli eftal? Yoksa imamlık mı daha eftal? Hangisi daha faziletli? Birçok ilim ehli diyor ki müezzinlik daha faziletli. Birçok ilim ehli diyor ki imamlık daha faziletli. İnşallah onu da önümüzdeki hafta ne yapacağız? Ona da kısaca değineceğiz. Evet, ezanla alakalı da bu hafta bunları söyleyelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.